senin yollarında. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Yollarında güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Hoş eder bu yol Medine'ye gider, gönülleri bir hoş eder. Ne dert kalır ne de keder Medine'nin yollarında. Medine'nin yollarında, ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Ya Resulallah, sen şimdi ravzandasın, bizse çok uzaklardayız. Ama sen gönlümüzdesin, kalbimizdesin. Ah ne gelir elden, kavuşmak mümkün mü sana? Seni çok seviyoruz, bizleri unutma ya Resulallah. Bizleri bırakma ya Resulallah, ey sevgili.